pragnie tchu. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Uciekamy, bo tak jest łatwiej niż stanąć, spojrzeć w oczy i walczyć. Uciekamy, aż nam zabraknie tchu. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Uciekamy, bo tak jest łatwiej niż stanąć, spojrzeć w oczy i walczyć. Uciekamy przed sobą samym i tym, co nieznane. Póki to trwa, nie ma czasu, by spojrzeć życiu w twarz. Uciekamy przed marzeniami, aby się nie sparzyć. Uciekamy przed uczuciami, by się nie osłabić. Uciekamy przed trudnymi pytaniami. Uciekamy przed odpowiedziami na nie. Przed odpowiedzialnością, zasłaniając się beztroską. Uciekamy z kraju, kilometry dalej wciąż szukamy raju, gdzie dają nam więcej, nie patrząc na ręce, jak na przestępcę więcej. Spotykamy twarze fałszem malowane i te znane, których uśmiech szczerych są tak jakby trochę podejrzane. Dusza rdzewieje, kiedy masz nadzieję, która topnieje, no bo nic się nie dzieje. Więc czekamy miesiącami, latami czasami na łódź szczęścia, który z miejsca ma nas bawić. Mijamy się z nim, bo znów nie wiedzieć czemu uciekamy, bojąc się, że szansy nie wykorzystamy. Uciekamy, aż nam zabraknie tchu. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Uciekamy, bo tak jest łatwiej niż stanąć, spojrzeć w oczy i walczyć. Uciekamy, aż nam zabraknie tchu. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Uciekamy, bo tak jest łatwiej niż stanąć, spojrzeć w oczy i walczyć. Uczekamy, to słabość czyni tak ludzkimi ludzi. Bez chęci poprawy, by mieć w życiu ludzi. Ciągle błądzimy, chociaż wszystko już się zna. Tracimy wciąż po to, by odzyskać to, co dane. Przysięgi połamane, bo uciekamy w dane. Dni odliczane, startowane, stare talizmany. I zapić życie klinem, odrobinę winę. Piękne są chwile, schowajmy winy, parafinę. Iście pięknie, póki tu coś nie pęknie. Jest super, świat wiruje, rzeczywistość mięknie. Jutro jakby nie istniało, nie kołacze drzwi. I nie dobije się, zbyt duszno jest i głośne dziś. Bo uciekamy razem z nami, wieją plany. Coś się liczy dla nas, tylko many, many. A ojciec mi powtarzał, jutra zawsze patrz, synu. Stawia czoła mi wyznaczony azymut. Prawdziwy facet nigdy nie ucieka z pola. Sam nie uciekał w dzień, w nocy tonął w alkoholu. Uciekamy, aż nam zabraknie tchu. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Uciekamy, bo tak jest łatwiej niż stanąć, spojrzeć w oczy i walczyć. Uciekamy, aż nam zabraknie tchu. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Uciekamy, bo tak jest łatwiej niż stanąć, spojrzeć w oczy i walczyć. Uciekamy, bo tak jest łatwiej. Uciekamy, gdy nie widać wyjścia już. Już. Co mam robić dalej? Kto mi pomoże? Wszyscy zapomnieli, wszyscy się boją. Tak dużo w świecie bywa. Ratujmy to. Na pomoc was wzywam. Molnujcie, ludzie. Czy nic nie widzicie? I've been running.